أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit no ngi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ñu jël tay ñenti aya aya 73 74 75 76 ñenti aya dañuy jang juromi mbir bi ci ñeuk moy ibtalut taslis fi aqidati an-nasara wa taqrir at-tauhid ay bi ñi jang liñ ci jëlé moy yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi dajji mi ngi dakk mi ngi neenal loolu ñuy woowe ñetti yalla at taslis nga xamne pass pass la bo xamne nasaraani dañ ko gëm yalla bimu dakké loolu ba bari lan la def dafa saxal tawhid xam ngeen ne tawhid mo indi xëccu digënté nit ñi ak seen yonent ndax nit ñi dañoo lank ne fokk ñu bokalé yonent yi lank ne bokalé du fi am yalla kenn du ko bokalé motax ay yi ni jang dafa ñëw di dakk utal yalla ndend ñaar ak ñett ak lu kenn xamut kon ñi gëm ne yalla ñett la yalla dafa dégager seeni xalaat daf ko dakk yalla mom kenn la ca patchuli qul huwallahu ahad yalla kenn la yalla du ñaar du ñett amul dendando mattakhaza sahiba wala walad musta am dendando soxna wal ni dom yalla jombuna lolu dinañ gis ci kanam ñi wax ne isa yalla la yaayam yalla la yan mbir la len yalla tegal pour ñu xalaat ci ba xamne ñi ñuy togn ñi ñuy askanere yalla duñu yalla lool nak buñ ko diggé lim ñuy jural moy ñi wote wu yalla tay ci di dëkk bi la ci adina bi dem sax ba utul ko tariixa utul ko yoon tudde ko ay yalla yalla nga gis nit ko xamne mom dañ koy gis ñu nekk ci ban tariixa la bok nga gis nit ñi ne yalla yalla wala sax ñu dem ba ñenn ño xamantene dañu jël baatu yalla daal di koy utal seen bop sante suñu leen di nuyu di leen wax seeni sante kenn dootu leen wax benn sante dañ leen di wax yalla yalla mana lay lay loolu yëpp pas pas bu wéré di la pas pas bu wérul la deggul saxul fenn yalla da bokul ak kenn ba ñuy jël santam yalla da bokul ak kenn ba mu lay jur képp ku ngeen fi déggoon mu naan mooy muy wax mooy yalla tim ngeen ci bàmmeelam wala gis ngeen ay nit yu tim ci bàmmeelam wala jamono nga ñëw dinañ tim ci bàmmeelam kon du yalla motax pass pass bobu la ay ñëk dégager yalla du ñett ñaarel moy ibra isa wa walidati alayhi assalam min da'wa al-uluhiyyati lin-nas bokku na ci li ñuy jang ci ay yi moy yalla setal gi mu setal isa ak way juram bu jigen muy maryam yalla de leena setal bañu set wicc ci wo gi len nit ñi di wo di len askanale yalla noy kon dañ leena togn lele li ëpp ci wota kat yi wala nit ñi wala borom xam xam yi wala sëriñ ci wala nit ñi leen di togn parce que nit ñi ñoo leen top di leen jey di leen jey di leen jey di leen jey ba yegal leen daraja wala grade buñu takku wala fuñ mën ta yegg même ñi ngeen di gis fi ñu naan leen ay yalla ngeen wala ñu leen di wax nangam ngeen ay walu ngeen ak ay khutbu zamana ngeen ak ay qaws ngeen lélé duñ ko wax seen bop mais talibé yi wala nit ñu réew ñi wala nit ñi nga xamné amuñu benn capacité ci xel ño leen di jégué di leen wax yeen ni di leen wax yeen ni di leen wax yeen ni ba ñeneen ñi mujjé ñew daal di saxal loolu diw du moromu nit ñi ki ki fim nek aduna bi mo raw ñep du moromu ken dalé nga dégg ñu wax ko nit ki du moromu ken kon mo raw ñep mo raw sayyidina muhammad mo raw abubakar mo raw usman mo raw umar mo raw ali mo raw sahabatul kiram lool nu mu nekké nit ci islam tay fi ñu toll ken mën ta tak daraja baraw sahabatul kiram wala tabi'ini munul nek kon yalla dafa satal isa ak way juram ci wote gi len nit ñi di wo di len def yalla yalla satalen bañ set yalla xamal nit ñi ne ñom duñu ay yalla musuñu wax seen bop yalla yalla joxena ci satal gi mu len satal yalla joxena ci preuve ñettel moy fataha babu tauba yalla ubbina buntu tu fi wajhi an-nasara law annahum yatubun yalla ubil na nasarani buntu tu pour ñu tu ci li ñuy wax dan yalla ñett la diko def ci seen jey ak seen mbag yi yalla ubil len buntu tu ñu tu wax joju pour ñu delt baña reuy waaw li mo lay won ni yalla ku bax la yalla borom yermande la yalla ku bëgg jaamam ya la nit tol wax ju graw ju tol ni outal yalla ndend han dem ba tumal yalla outal ko soxna outal ko dom terawul yalla ubil la bunt ne la ñewal tu wax ji ngay wax limi reey soma jéggelo ma jéggal la bakkar bi nga def limuy reey soma jéggelo man sa borom ma dal la koy jéggal kon yalla ubil na nasarani buntu tu waye du nasarani kesse même ñun ni julit yalla ubil nañu buntu tuub ci lepp lu ñu def lepp lu ñu tarxis buñ ko jéggelo mu déggal ñu ñentel moy taqrir bashariyat isa wa maryam alayhi assalam yalla dafa saxal ci ay nekku nit bu isa ak yaayam nek nit kon isa ak yaayam duñu ay malaak duñu ay jinni duñu ay yalla ay nit lañ yalla mo saxal ne ñom ñaar ay nit lal bi dalil ihtiyajihima ila at-taam ne yalla ne xol leen ñaar ñi dañoo soxla lek dañoo soxla naan ku soxla lek ak naan nak limuy tekki moy mbindef nga parce que yalla mom du lek yalla soxla wul lek soxla wul naan kon kep ko xamne da nga soxla lek ak naan moy limuy tekki moy mbindef nga do yalla waaw kon su fekkente ne ñoom dañoo soxla lekk ak naan kon mënuloo nekk yàlla la tasixu al uluhiyatu aqlan wa sharan xel munta nangu koo xam ne day feebar dafa juddu day lekk day naan dafa tële ah day am ay jafe-jafe ñu ne kii moom day nekk yàlla munta nekk xel nangu ko sharia nanguwul loolu kon yàlla subhanahu wa taala mbokk yi saxal na ne isa nit la yaayam nit la juromel moy zam kullu man ya'budu ghayra allah yalla ngagnina khasna kep kuy jamu kudul yalla yalla khasna la yalla ngagnina la iz kullu khalaiq muftaqiratun la tamliku li nafsiha wala li 'abidiha darran wala naf'an wala tasma'u ad-du'a man yad'uha wala ta'lamu an halihi shay والله وحده السميع لأقوال كل عبادي العليم بسائر أحوالهم وأعمالهم فهو المعبود بحق وما عداه باطل سنو برام جل جلاله وعز كماله نغنينا خصنا كيف كوي جامو كنن كدول موم yalla xamal na la ki ngay jaamu ku ñak la ki ngay jaamu mënul dara mënul tous yow mi koy jaamu ak mom mi ngay jaamu yeen ñaar ñep ñu lottu ngeen ki ngay jaamu mënula jëriñ mënula lor wallahi bu deewé bañu duggal ko ci bammel boko wowe du ko deg soko talalé ay loxo dula defal tous mënula may mënula jëriñ bi nga gën bi mu génné aduna xamatul ci yow lo nek yow xamato mom ci lan la nek yalla dong subhanahu wa ta'ala moy aji deg moy aji wuyu wote kat dalay deg waxi jam ñi ak seeni ñaan mbolem jam ñi nak fuñu mëna nek nuñu mëna toll lak buñu mëna wax xéet buñu mëna bok yalla subhanahu wa ta'ala mom dong moy kenn ki deg seeni kantu moy ki xam seeni mir moy ki xam seeni jëf mom kenn kot jalla jalaluhu borom bobu moy ki ñu wara jaamu keneen ku dul mom neen la te bise nga ñew nga xamne neen la bise nga ñew legi du yag nga xamne ki nga don top du tous ki nga don def yalla ki nga don yëkëti ki nga don jox daraja diko kawel ba jégel ko yalla legi ay waxtu yu neew nga xamne du won tous yalla jalaluhu mom dong moy mbir mi wa ma adahu fa huwa batil kudul mom rek neen nga chaxan nga kon mbokki julidi juromi mbir yi ci teunk bu gaaw moy li ñuy teunk jele ko ci sunu aya yi nga xamne moy ñenti aya yu nek sunu kanam no ngi ñaan sunu borom al mawla jalla jalaluhu mu kattanal nu deugural sunu lamiñ ba du tarxis a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم سنو برام نه لقد تي دغ دغ من آية دنيول ما زال سياق الآية في بيان كفر النصارى آية دانيو مبوك جولي دي ليرال دي ودي نيكو ييفير نصراني آية دانيو مبوك جولي دي ودي نيكو ييفير نصراني yalla mu xamal ñu ne nasaraani ay yéfer lañ kon ay yu melni mbokk julit yi dañu ñu jappalé dañu ñi nga xamné lélé ñi am ay sikki sak ak ay dengi dengi ak ay ak lélé nga dékku né est ce que mën na tak ab nasaraan wala waaw ay buñ la waxé né nasaraani ay yéfer lañ légui lu fi dagaté ay ba ñew di ñew di wéddi nasaraani ay yéfer lañ kon ku len japp di len konté ci ahlul kitab ya ngi ci erreur bu reuy yalla ne laqad tadag dug kafara weddina wala lol du islam li du baat bu leer kafara la yalla wax weddina ay yefer la ñan mune allazina ñi nga xamne qalu dañu wax ne inna allaha naka yalla thalithu salatin satin moy ñettelu ñett ñe ñan ñoy instant bi ñu tollu ñan ñoy yor pass pass bi kon ay yefer lañ li texte bu leer la motax waruñu seug texte yi luñu bëgg jamm luñu bëgg yalla mo ne ñi ay yefer lañ te ñoñu yalla wax ay yefer lañ ñun guddé bëcc ak ñu ngi tek suñu bëtt li yalla wax ne ñi li motax ñu nekk yefer ñu ngi koy def sax suñu kanam ni day duggu auto def ko sa kanam ha day lek def ko ci lek bi day nan diko def day dugg ci keur diko def bala muy wax def ko wala nga ci texte beut ku mel non yalla ne la yefer la suba nga ñu ngari da ngay jiflante ak mom yalla ne la ki yefer la salisu salasa hiya al ab moy bayji wal ibn wa ruhul quds ak ruhu salimi mom lañu wax saint esprit mune wa kulluha ilahun wahid ñom ñet yoy ñu bëgg tass kenn kessala moy yalla jalla jalaluhu amul ben amul ñaar amul ñet kenn dong la mo da yalla ne ñi gëm li ay yefer lañ waaw mu ngok ñen ñi ci ñom dañ nan al abd wal ibn wal umm ñeneñ ñi dañ nan duñ wax saint esprit waye dañ nan papa ji dom ji yaay ji ñepp ti ñaar ñepp yalla neena ñi ñepp ay yéfer lañ té ay fan lañ def yalla mom wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa ma min ilah amul ben yalla bu fi ne buñuy jaamu guñuy jëriñ ñaako jaamu nek lor illa kudul ilahun wahid ben yalla bob amul kenen wa ma min ilahin amul ben yalla amul kenn ku nu wara top mu nek sunu borom illa ludul ilahun wahid ben yalla wa laysa al amru kama yukazzibun min nek ñom nañ koy waxe innama allah ilahun wahid yalla kenn la amma jibril fa ahadul malaika jibril malaika la du doomu yalla wa isa abduhu wa rasuluhu isa jamam la yonentam la wa maryam ammat maryam jébéram la fal kullu ibad ñep ay jaam lañ yalla lool la wax ci alquran in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda kaw asaman ak suuf biir geej ak biti li feñ ak li neub kuñu xam ak kuñu xamul ñep ay jaam lañ ci kanamu yalla ëlëk jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom yalla jombuna am dom jombuna am soxna yen ñi ami soxna am dom xam ngeen ne nit bu amé soxna manké na waw jëfi ku manké ngay def yak sox sa soxna bu ngeen di am dom ni ngeen def ba am dom xam ngeen ne ku mat du ko def waw lolu da gis nga même suñu kilifa yi ndeysaan lélé bu ñuy tak soxna dañuy neubutu bu ñu amé dom duñ tuddu dañuy def taf taf rek wa kilifa gi amna dom fanni la passé dañ ko tudd rek tudd bir nit ah buñ ne sa kilifa amna dom loy xalat ah ndike ki kilifa gi ah ndike limay def lay def ah ndike man limay dal limay sa ah gis nga banke ngok lol nak suñu borom jomb nako jalla jalaluhu wa ndax lolou mbiri ku manke la motax bañu waxe wax ju graw ci ne yalla ñett la yalla xamal len ne mom dong mo fi ne ken nek fi kudul mom wala ndaysan mu ne wa illam yantahu suñu daytalul arrete wuñu bayiwuñu li amma yaquluna li ñi wax la yamassanna ginna ci sama magay lam bi lamul qasam la nun bi nunu tawkit la ginna yamassanna dana dal dana lal allazina gañi nga xamne kafaru dañu weddi ba bare di wax wax ju melni minhum ci ñoom azabun alim bugal mu metti metti kep ku bayiwul di askanena yalla jobat di askanena yalla dom wala ngay askanela benen bindef yalla wala nga yekati ko daraja ba indi ko ci yalla kep ku bayiwul lolu fa illam yantahu amma yaqulun buñu daytal wuñu arrêté wuñu sen théâtre yi ñuy def ala neena buñ ci arrêté wut sama mbugal dana len dal la yamassanna dana dal ci kaw gaay nga xamne allazina ñi nga xamne kafaru dañu wedji ba weddi gogu jural len ñuy wax wax ju melni minhum ci ñom azabun alim mbugal mu metti metti metti metti yalla mbokk yi yemul ci lolu xol dafa giñ fa aqsama ta'ala annahum in lam yantahu am an qawli al-batil suñu arrêté wul ci seen wax yu neen yi waxu tiaxan yi wa huwa kufrun wax ñi nga xamne kafir la kuko wax rek yefer nga mbokk yi isa ak suñu kilifa yi kan mo upp daraja ya yu isa ak suñu kilifa yi ko upp daraja ya yu isa mo upp daraja maryam ñaar ñi bu fekke seen daraja ak seen maggaay la len ay nit wax ne ay yalla ngeen yalla ne ñi wax ñooñu yalla lañ ay yéfer lañ kon ñeneen nak ñi ñew ginnaw ñooñu nga xamne egg ñu sax ci isa we yalla mu ne ñi wax isa ak yaayam ay yalla lañ yéfer lañ kon ku ñew sa tiem siècle bi fekk fi kuy lek dexin ak ma fek mbaxal ak supukanya han xamul dara ci diine nga ne yalla la kon yow lan nga def kon yow fan la lay tegal kon yow fan la lay classer fan la lay askane xol isa ak daraja ji mu am dafa juddu amul baye lol rek grave la yalla tudde ko al masih ha mu bok ci ulul azmi minar rasul bal rafa'ahu allah ilay yalla moko yekati yebbu ko asman xol daraja yi reyi terewul ay nit ne yalla la yalla ne ñi ne yalla la yefer lañ kon kenen ku dul isa nak kon ay ayé dafa ñew pour ñu delu suñu xel pour ñu xalat ñu baña dal duggu ci ay musiba yo xamne dafa yaq suñu aduna yaq suñu alakhirah borom bi neena ñi di wax li suñu arrêté wul giñ na man sama sen borom fa aqsama ta'ala annahum yalla giñ ne buñu arrêté wul ci wax tiaxan yi ñi wax ay yefer lañuy doon te buñ nekké yefer dara len dal mbugal mu reuy mo xamné ci yalla subhanahu wa ta'ala lay baye ko sunu borom jël deuxième aya bi ndaysan xolal terme yalla waxe aya bi di ñew sunu kanam mune afala yatubun wa ñi di wax def li ñi di wax li mo ñi lu len téré tuup Allahu akbar aka daw yaram lele sa dom jadd nga woko nan ko mon fils mais yow tamit han dom han wallahi wa li noko meuna waxe yow tamit li noko meuna defey wa yow tamit khalat yi han khol borom bi meuna na len wax tuub len tuubu meuna la wax itit mais mune afala yatubun wa ñi xana meunu ñoo tuub Allahu akbar yalla bax yalla bari yermande yalla meuna jegalé xol yamu ci dé afala yatubuna ila allah wa yastaghfirunahu wa ñi téño tuub delu ci yalla jegglu ko liñu wax ndaw yi batay dé mune suñ ko défé dinañ fekk wallahu ghafurur rahim ndaysan gis nga doomu adam warul décourager bakar bo def lu muy reey reey rek tuubal ak lu mu reey reey nak tuubal bala buntu tuub di tej bala nga egg ci sukurat même say bakar bu togon bu tollon ne bagui gi so tuubé yalla bala bakar bi lu mu reey reey reey reey reey reey reey reey reey so tuubé bala ngay dé yalla bala ndaysan afala yatubuna ila allah wa ñi lu len téré tu delu ci sen borom dal di koy jegul wa yastaghfiruna ñu jegul ko wax astaghfirullah wallahu ghafurur rahim kon dañ fekk yalla muy jegala kon dañ fekk yalla muy yeurema kon yalla ñewat nak di len orienter di len tek ci ray bi ndax liñ wax dafa reuy su fekke dafa leerul ci ñom wala dañu am ay jafé jafé buñu bëgg jadd wala dañu jommi ci Isa juddu hein yalla di len tegaat ci ray pour ñu baña tarxis mune len mal masih ibnu maryam messi al masih ray mu wër doomu maryam nekul illa ludur rasulun ndaw yonent bu yalla tan waaw buñu jommi ci nim juddo ak jëf yam doon jëf yépp ci yalla la bayé ko yalla moko wërsegal yalla néna mal masih isa nekul messi han ibnu maryam doomu maryam illa ludul rasulun ndaw lu nu yoni qad khalat wessuna jallna ginnawam min qablihi ci liko jitu won ar rusulu ay yonent mom mi niko yalla tanne yoniko non la yalla tanne ay yonent yo xamne ñoko fi jitu won dem bala mom mi di ñew tay ni mu nekk yonent amna ñuko jitu won mom dafa ñew di motali mission bi wa ummuhu ak yaayam siddiqa ku deggula won ku deggula mom yaayam dawul chaahan dawul fo dawul utifar dawul ay nekkale dawul solu gat dawul khesal dawul mes dawul yaayam wa ummuhu siddiqa ku deggula won ci ay jeufuma ki waxam waaw musul xam chaahan musul fo waaw gis nga kon yaayam royu kay la yalla yamu ci lone mu ne kana ñom ñaar nekkon nañ yakulani ta'am ñuy lek ñam kana ha wala yalla mu ne kana ha ani jangarab musanna la kana ñom ñaar ñi nekkon nañ yakulani dañ dan lek at'ama ñam Allahu akbar mbokki gaay nak ñom ay yalla lañ kuy lek buñ la tabaxale appartement buñ la jëndele terrain tabaxal la kër ay nekk sa lañ lay tabaxal ay sal kessé ha lan lan lay tabaxal ci bi kër gi nek ak lan ak sal a dina am douce Allahu akbar kana yakulani ta'am ki dugu dus lu tax muy dugu dus dafa lek billahi reral ci rek basé ba sour nga teud 24 heures du bax ci yow lu nga dugu dus yalla la fofu la bu lolou la bëgg wax yalla dafa la bëgg ne kuy lek di nan mëno nek yalla ndax lek ak nan dafa am lu mu ajowo motax adama biko yalla binde teural ko aljanna mu teud mu nek 60 mètres gudday 7 mètres yaatu way iblis dafa ñew di yek ci koom melne garab guñu dag xam ngeen garab buñ ko dagge ci koñ bi mu teud xalé ñu ñi def dañu yek ci koom di ci fo iblis non la di yek ci ko adama di daw di ñewat di dugg ci bi gemmiñ gi di dugg ci biir bi genn ci ginnaw gi di dugg ci biir iblis mu ne ki ku yambare la ñu ne da nga xolal mu ne dafa am biir ko am biir rek da nga yambare ndax sa biir mo lay sonal lan ma sonal nit ñi day ha yaa ngi liggey lu sa ngay liggey biir ko gis muy teur teur rek lan la biir ke ngeen liggeyul ngir beut ke liggeyul ngir bakkan ke liggeyul ngir gemi ke liggeyul ngir loxo waye da ngay liggey nga ne sama tanki ño tax may liggey lo def ci biir rek gis nga mo biir mo sonal nit ñi motax ku am biir mun ra nek yalla ko am bir munul nek yalla kuy lek munul nek yalla kuy nan munul nek yalla waw ya ay melokan la yo xamne yalla mo koy indi pour nit ñi xalat xamne ñi ñi wax ne ay yalla lañ ñi leen koy wax dañu joom wala ñom ñi ko wote wu tamit joom nañu waw kana ñom ñaar nekkon nañ yaqulan dañ lan lek at ta'ama ñam wala borom bi bimu waxe li ba bare mu ne unzur xolen xolen regarde bien xola bu bax kayfa nubayyin lahumul ayat naka lay fram fanche ayay sunu borom du nit Allahu akbar unzur way xolal way khalatal refreshil bu bax kayfa naka nubayyin lahumul ayat la len di leral ayay wala ma lan len rek nangam nangam non dama lan len bu don yalla lañ kay duñu lek duñ nan après bo lek ak nan après lek ak nan fu muy resé ha ha mbok yi Allahu akbar Allahu akbar ndaysan unzur way xolal bu bax way ubil sa xel bi say nop deglul kayfa khalatal naka nubayyin lay leralale lahum ñeelen al ayat ayi summa top unzur xolal anna yufakun nu ñuy woné ginnaw ndaysan baña réfléchir baña xalat xol li ma leen indi orientation yépp nit ñi bloqué seen xel yi baña xalat ci li ma leen wax unzur xolal anna yufakun naka lañuy tourner naka lañuy soppé ko han kayfa yusrafuna anil haqq naka lañuy dumoyo deug waqad zahara wadihan feyna nañ lerna keng mi ngi ni ne jant midi ne keng xamne yalla du lek du nan kuy lek di nan leg nga duggu seri kilifa go gis kilifa go fi gis rek defal nañ la salle de bain salle de bain pour foy teud le dina lo ko de pour ka ñu tola salle de bain yo kenn nga fay duggu du tax parce que xam nañ ne do yalla do yalla mbindef nga kon li dal mbindef yi daf lay dal waaw ah ay febar da ngay soxla sa bop da ngay dem toilette ah da ngay nelaw nga may gis nga gaay buñ naré buñ fiñ ñu nara alégué moy kilifa yi duñu jullindo sax ak ñun biñu jullindo sax ak nit ñi duñu lekkandok nit ñi tay bo fi demone ben keur kilifa ngeen tok ba lek jot dañ leen di indil yeen gani lek bi kilifa bi du lek ak yeen te sayyidina muhammad da don lekkandok nit ñi parce que xamul tax bo lekkandok nit ñi legi sa manke manke feñ li nga gën wa señ bi mom dankam yi ngand na de seet ndigi ki ni la bëgge laax muy lek mustasi di tak lele mu ne furux furux affaire bi ah manke manke commence ngana nga commencé sa xel nan ki nit la comme mana ki day xifa gis nga motax duñ lekandok nit ñi dañ leen di neub ndax seeni manke manke du feñ buñu toge ñu ne leen bu leen xol fu bari bañ nak sax bañ leen di takalo en say ay veru ñul pour nit ñi duñ gis seen kanam yi yoy yep ay xéetu manke manke yu ñuy neub la rek bëgg ne waji dafa mat matul dara ni nit ñi mel la mel ñok ñepp yam amna daraja nak yu len yalla may waye daraja yoy waruñu ko laqato ba egg ci placeu yalla nak muk tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd même yonenti sax dañu opante ay daraja mais egguñu ci yalla nak egguñ ci yalla erreur bi yep moy yëkëti kilifa diko yobbu ci yalla lolu musiba wessu wuko ku nek am nga daraja bu la yalla may ku nek am nga martaba bu la yalla yëkëti waye nak amna fu mu yem anzilun nas manazilahum wacce len nit ñi fuñu len fuñu yem sen daraja bu len yalla may ken warta yëkëti nit ba wessal ko sayyidina muhammad ken warta yëkëti nit ba rombu lo fa yalla te tay li lol mo am danaka muhammad mom rombu nañ ko bu yaa parce que bi nga ne diw amul morom rek moy rombu na muhammad ki amul morom ken do nga lañ ko wara wax moy sayyidina muhammad ki lañ wara wax amul morom jehna mais kudul mom nak ndaysan ma ngi sétat ben vidéo ci youtube bi ben way di wax ne sen waji sax de sun waji ko raw muhammad bi ñi wax sax sun waji ko raw xam nga ne loolu kuf loolu kufru la. Naka la nit di waxee sunu waaji moo raw Mohamed te seen waaji waxul loolu de, moom ci ay mbindam ak waxam waxul ne maa raw Mohamed. Mais moo tax ku déglu ñi ci mbedd yi rek da ngay def erreur. Bis bu nekk bu ñu lay wax ne diwoo wax sàngam, xoolal diw moom lan la bind, lan la wax. Waaw jeex na nga noppalu, bul werante. Kilifa gi moom moo def nangam, moo wax nangam, delluwaatal rek ca lam wax ak la mu bind nga atte waaja. Ah moom de waxul loolu, yow mi yaa wax loolu waaye moom waxu ko, moom moom lii la wax. Jeex na nga féex. Mbokk yi, sunu borom ne qul, maa ngi leen di wax, waxal yow Mohamed, ata'buduna, ndax dañuy jaamu, min dunillahi, leneen lu dul yàlla. Maa laa yamliku lakum darran, loo xam ne wallahi mun leen lor wala naf'an, mun leen jëriñ, ngeen koy jaamu. Question la, laaj leen ñoom ñii, ata'buduna, ndax dañuy jaamu, min dunillahi, leneen lu dul yàlla, walis yàlla. Maa laa yamliku lakum, loo xam ne amalu leen darran lor wala naf'an, mun leen jëriñ. Lan moo dal nit ñi ba ñuy jaamu loo xam ne mun leen jëriñ, mun leen lor, dara la leen mënalul, tous tous. Waaw waaw mu ngo bis bu nekk Sénégal nekk ci inondation, bis bu nekk ñoo am ay gouvernement yu am problème, buñu génnee ci li dugg ci li dugg ci ay tolof tolof, ana yàlla yi ñuy jaamu bu ñu régler problème. Li Omar doon wax, dama doon tukki defar sama yàlla, ma dem ba ci àll bi ma xiif, mu génne yàlla bi, yàlla xiif naa de alma ta alma benn tànk bi, tàndarma la ko defaree, mu ne ma damm benn tànk bi lekk. Yàlla bu ñuy àbb di tànk ak loxo, mu ne ma dama demaat ba ci yàgg ma xiifaat, ma génnewaat ko, ma ne ko yàlla xiifaat naa de, xaaral àbbaat beneen tànk bi ba ñibbi, mu ne ma dammaat beneen tànk bi. Noonu la toppee yàlla bi, mu lekk ko ba yàgg la yàlla bi yéex tàkk. Loolu xam nga ne loolu yàlla, yàlla ji ñuy àbb ay tànk ak loxo ak bopp di damm di lekk. Ndeysaan ndeysaan, am na ci kenn saaba yi koo xam ne moom yàlla bi la gis tilli bi ñëw ci moom saw ko, tilli bi ñëw ba ci yàlla bi daal di koy xeeñ, daal di koy saw. Mu ne yàlla boo xam ne ay tilli ñoo koy saw, yàlla boo xam ne tilli yi ñooy saw ci bopp bi, lii day jar naa xalaat. Voilà Ibrahima loolu la defoon, fekk yàlla yi nag ko jikko jaaral, mu daaneel yàlla yëpp wékk yàlla ji benn jaasi ji, bi gars yi ñu ne man faala haza bi alihatina, ku def nii sunu yàlla yi, mu ne ah bu leen ko laajte, ngeen fekk yàlla yi ndaw yëpp daanu yàlla bu ngand bi taxaw wékk jaasi ji, mais laaj leen koom ku def nii. Ñu ne ko yow xam nga ne lii du wax, lii du bouger du wax ba pare nga naan nañ ko laaj. Mu ne yéen da ngeen a dof, lii nga xam ne du bouger du yëngatu, suñ koy lor munul défendre boppam, yéen ñi koy jaamu ay dof ngeen. Dëgg la, mais loolu yëpp li tax mu def ko, dafa bëggoon nit ñi xalaat. Mais nit ñi duñu xalaat, nit ñi dañuy bloqué seen xel yi, nit ñi duñu xalaat. Xel su la ko yàlla mayee da nga war di xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ci li la yàlla may. Benn waay nee na man li ma génne ci caaxaan yi, mu ne benn sëriñ dafa woolu mbay, dafa woote nañu bay, mu ne ñu xëy di bay ay hectare suba ba ngoon, ngoon jot mu tàll kaat kaatam daal di yegg si. Ñu ne ñëw na sëñ bi ñëw na ñëpp ñëw toog egg suuf, moom dong mu toog ci kaw. Mu ne yéen ñi fi yendu ñëpp asir naa leen aljanna, yéen ñi yendu ci mbay mi yéen ñëpp yéen a ngi aljanna. Waa ji nee na ma xool mbooloo bi gisuma fi doomu sëriñ bi te soxla na aljanna, gisuma fi jabaram te soxla na aljanna, gisuma fi ay jarbaatam te soxla nañ aljanna, gisuma fi benn mbokkam te soxla nañ aljanna, ñeneen dong laa fi gis ay taalibe gi ay xuusmaa njàpp. Ma ne affaire bi ay naxaate la, bu doon aljanna la ñoo ñooñ ci jiitu, ndax aljanna ñëpp ko soxla. Mu ne looloo ma ci génne, on a dëgg ñu day xalaat say aljanna toll ne aljanna. Ñu ne ku xëy fi dem aljanna ko war a jiitu. Yonente ba ñuy tabax jàkka ji mu xam ne ku ci xëy dugg aljanna moo jiitu. Saabay ne ko dama nga toog, mu ne xanaa da ngeen àlku, xanaa xamu leen seydul qawmi xaadimuhum. Haa moo jiitu ci yëkkati biri yéeg indi di teg gars yi di tawax, puisque xam na ne fii ku fi xëy dugg aljanna. Biñ diglee jihaat kan moo jiitu? Sallallahu alayhi wa sallam. Gars yi topp ko puisque xam na ne lii aljanna la. waaye mos nga gis aljanna joo xam ne buñ ko wootee doo fa gis kilifa gi, te moom moo bëgg aljanna, doo fa gis doomam, doo fa gis mbokkam, doo fa gis kenn. Gaa yi mbir yi nañ leen xalaat, xel nit day xalaat. Da ngeen di jaamu loo xam ne amalu leen njëriñ, amalu leen lor. Xanaa yëgu leen ne wallahu yàlla huwa moom assamiu mooy aji dégg ji, alalimu mooy aji xam ji. Chaque jour lu ñu dañ di fàttali bu ñu jàngee alquran tafsir aaya yi ba yegg ci aaya bu mujj, ñu ne Saïd Hawa rahimahullah dafa wax dénkaane ne nit bu jàngee alquran ba aaya yi jeex na bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee. Sunu borom nee na moom yàlla assamii mooy aji dégg ci, alalim mooy aji xam ci. Soo jàngee aaya yàlla ne la maay aji dégg, kon jàppal ne lépp looy waxati yàlla nga koy dégg. Alalim jàppal ne yàllaay aji xam, amul dara sa mbir lu nëbb ci moom, kon lépp looy defati na leer. Kon fii la ñuy li mooy sunu dàst tey, ñu ngi jégg li njuum tey. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu fekkee am na ay laaj.